بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورونو او خیندو، د الله رب العالمین د خوږ نبی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک سیرت بیانیدو، د دې لپاره چې دغه د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام سیرت، دغه سنت، دغه هر قول او هر عمل زمونږ استادو لپاره ښایسته نمونه ده. خبره تر دې ځای پورې رارسېدلې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه مخکې هم شرک نو کړی. الله رب العالمین د قریشو دغه قبیحو کارونو نه ساتلی و. تیر درس کې دا ذکر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو بزر اړولی شوه چې هغه د بوتانو دپاره حلاله شوې وه. نبی علیه السلام د هغې د خوراک نه انکار وکړ. دغه رنګه دغه ځای کې زید بن عمر بن نفیل ناست و، هغه هم د دې بزې د خوراک نه انکار وکړ. زید بن عمر بن نفیل د جاهلیت د وخت موحد و، د عمر رضی الله عنه تر زوی و. لکه د عمر رضی الله عنه پلار خطاب او عمر، دا دواړه د نفیل زامن و. او د دغه زید بن عمر بن نفیل زوی سعید بن زید مشهور صحابي دی، عشره مبشره صحابو کې داخل دی. موږ مخکې دا ویلو چې د چا په مشرانو کې خیر وي، الله عز وجل د هغې په کشرانو کې خامخا خیر اچوي. دغه زید بن عمر بن نفیل چې د توحید په لټون کې ګرځېدو، الله رب العالمین په دغه زوی کې دومره خیر واچو چې هغه عشره مبشره صحابه چې په یو مجلس کې ورته نبی علیه الصلاة والسلام د جنت زیری ورکړی دی، په هغې کې د ده زوی هم داخل دی. دغه سعید بن زید رضی الله عنه نه دا حدیث خپل هم نقل دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، ابو بکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې دی، عثمان په جنت کې دی، علی په جنت کې دی، زبیر په جنت کې دی، طلحه په جنت کې دی، سعد په جنت کې دی، عبدالرحمن بن عوف په جنت کې دی، ابو عبیده په جنت کې دی. او سعید بن زید وای چې یو کس بل هم یاد کو چې دا هم په جنت کې دی. خلکو ته تپوس وکړه چې دغه بل کس څوک دی، نو بیا یې ځان وښودو چې دا بل کس زیمه. دغه زید بن عمر بن نفیل د توحید دپاره ډیر زیات ګرځېدلی دی، د توحید لټې کړې ده. صحیح البخاری روایت دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمای، ان زید بن عمر بن نفیل خرج الى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم. زید بن عمر بن نفیل د توحید په لټون کې لاړو شام ته. شام ته سفر وکړو، هلته د یهودیانو یو عالم سره مخامخ شو. هغې ته وویلې، انی لعلی ان ادین دینکم فاخبرنی، زه وایي ستاسو دین ته درتلل غواړم، کیدای شي درشم دغه ستاسو دین ته. خپل دین په ما باندې پیش کا، ستاسو دین څنګه دین دی؟ هغه ملا ورته وویلې، لا تکونو علی دیننا حتی تأخذ بنصیبک من غضب الله، زمونږ دین ته ته تر هغې وخت پورې نشي راتللی تر سوچ په خپل ځان باندې د الله رب العالمین د غضب یو حصه ونه منې. قال زید ما افر الا من غضب الله، زید ویل زه خو د الله رب العالمین د غضب نه تختم. ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا وان استطيعه، زه به څنګه د الله رب العالمین غضب برداشت کما، زه خو د هغې وس نه لرم. فهل تدلني على غيره، بل دین د ته معلوم دی، بل دین راته وخیوه، داسې دین چې په هغه کې غضب نه وي د رب العالمین. قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا، یره وایي د حنیف دین نه علاوه بل دین ما ته نه دی معلوم. زید ورته ویل، د حنیف دین پکې کم یو دی. هغه یهودي ملا وویل، دین ابراهیم لم یکن یهودیا ولا نصرانیا ولا یعبد الا الله، دغه دین چې هغه خالص په توحید باندې بنا دی، دا د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام دین دی. هغه نه یهودی و نه نصرانی و، او د الله پرته د بل چا بندگی نه کوله، بل چا ته خپل سر نه ټیټو، د بل چا په قانون او په نظام باندې پریکړې نه کولې، بل چا په نوم باندې منخت نه کولې، د بل چا نه کومکونه نه غوښتل، حاجتونه فقط صرف او صرف یو رب العالمین نه غوښتل. زید بن حمر بن نوفل ته د خبرې خوند ورنکه، ځکه هغه چې په کوم مقصود پسې راغلی و، خپل کور او کلی پریخی و، خپل ښځه او بچی پریخی ولته، خپل وطن خپل ولس خپل هغه د وطن خوندونه پریخی و، او د سفر په کړاوونو مشقتونو او تکلیفونو باندې هغې لاس پورې کړی و. د هغې مقصد دا نه و چې زه داسې یو دین ته ورننوځم چې ما باندې د الله رب العالمین غضب وشي. هغه خو همدغه غوښتل چې د رب العالمین خالص دین ولټومه، هغه خو همدا غوښتل چې د رب العالمین خالص توحید زه پیدا کمه. د مکین روانیږي شام ته ځي. عزتمند ورونو، کم نبی ورته نه دی ورغلی، کم عالم ورته نه دی ورغلی، کم مسلمان ورته نه دی ورغلی چې دعوت ورته کړی وي، بلکې خپله هغه د مکینه شام ته راځي، حق لټی، توحید لټی. او بیا نن سبا په دې زمانه کې هم خلک وایي چې جهل عذر دی. آیا نن سبا د دې زمانې انسان دومره مزلې کړي دي لکه څومره چې زید بن عمر بن نوفل د خپل عقل نه کار اغستی و او د رب العالمین توحید پسې شام ته راغلی و؟ نن سبا څنګه دا جهل عذر وګرځي؟ د رب العالمین کتاب شته، د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سنت شته، حق پرست علما کرام شته، اسباب موجود دي. په هر طریقې سره انسان دا کولی شي چې د حق پرستو منهج مطالعه کړي، د جانبینو دلایل وګوري، په دواړو دلایلو کې تطبیق وګوري، او بیا یو پریکړه وکړي. څنګه به نن سبا د چا جهل عذر وګرځي د دغه طاغوتی کابل ادارې په اړه باندې، د پاکستان حکومت په اړه باندې؟ ولې دا مسله مخکې د خلکو ته نه بیان شوی؟ کله چې امریکا په افغانستان باندې د حملې اراده وکړه، دلته د ټولو ملایانو په یو غږ باندې دا فتوا نه بدرګه کوله چې امریکا هم کافره ده، او دې سره چې څوک ودرېږي، د دې چې څوک همکاري کوي، دیم کافر دی. هر خاص او عام وقت دا خبره او دا فتوا دا رسېدلې وه، ټول خلک په دې باندې ګواهان دي، دینه څوک انکار نشي کولی. نو څنګه چې د امریکا کله دلته راغله او خلکو شنه ډالر ولیدل، دغه رنګه سختی ولیدله، نو په ډالرو باندې بعضې خلکو خپل ایمان خرڅ کړ، نعوذ بالله. او پرونی خبرې خلاف نن بیا لګیا و، همدغه انګریزانو همدغه کفارو غلامی قبول کړه. نو د دغه عوامو جهل څنګه عذر دی؟ خو په دې باندې پوهیږي چې دغه ملایانو چې نن فتوا بدله کړه، دای د ډالرو د وجنه بدله کړه، دای د بنگلو د وجنه بدله کړه، دای د دنیا د مادیاتو د وجنه بدله کړه، نو څنګه د دې جهل عذر دی؟ د پاکستان او افغانستان په ځمکه باندې داسې کم کس نه دی پاتې چې هغې ته دا خبره واضحه نه وي چې د کفارو کومک کول د مسلمان په خلاف، د کفارو غلامی کول، خپل قانون وضع کول، د الله رب العالمین د کتاب په مقابله کې بل قانون جوړول، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنتو په خلاف کې بل قانون وضع کول، دا کفر دی، دا د اسلام نه وتل دی، د دې په خلاف باندې جهاد کیږي. د انګریزانو راتګ خو دلته کم اول ځل نه دی، په دې خراسان باندې، په دې افغانستان باندې مخکې څووره دغه انګریز حمله کړې ده، برطانویانو انګریزانو دلته حمله کړې ده، هغوی ماتې خوړلې ده، د هغوی په خلاف باندې جهاد شوی دی. هم د دې ولس مشرانو چې دغه کفارو په خلاف جهاد کړی دی، مقاومت یې کړی دی، مبارزه یې کړې ده، هغه واقعات ورته معلوم دي، هغه حقیقتونه ورته معلوم دي. نو نن څنګه د دغه حقیقتونو نه او د دغه وضاحتونو نه سترګې پټی او وایي موږ جاهلان یو، موږ نه پوهیږو؟ پرون د شوروي په خلاف باندې د ولس ملي قیام ونه کړ، هغه خلقیان او پرچمیان د منځه وی نه وړل، نو نن څنګه وایي چې موږ جاهلان یو، موږ نه پوهیږو؟ اسباب موجود دي، د جهل ازاله ممکنه ده، اهل حق او صحیح دین بیان کړی دی. نو که یو انسان وغواړي او لږه لټه وکړي، نو صحیح دین به وموندي. نو زید بن عمر بن نوفل دغه یهودیت پریښدو او دغه د یهودي خوانه ووتو، ګرځېدو بل د نصاراو یو عالم پیدا کو، هغه سره مخامخ شو، هغه ته هم دا خبره وکړه چې زه حق دین لټومه، ما تخپل دین بیان کا ستاسو دین څنګه دین دی کچیر تر ته حق کا رسو نزی قبلوما دغه نصرانی مو ته وی لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله ويتزم دين تا تر هغه نشرا دننه کېدلې تر سوچ ته پخپل ځان باندې د الله رب العالمین د لعنت صحیح سونه منی زید رضی الله عنه ورته فرمای ما افر الا من لعنه الله ولا احمل من لعنه الله ولا من غضبه شيئا ابدا وان استطيع زه خود هم دغه لعنت نه تختما زه خود رب العالمین لعنت نشم برداشت کوله دغه غضب نشم برداشت کوله هیڅ کله دا زما د وس او توان نه بهر خبره ده بلکې د هر انسان د وس او توان نه بهر خبره ده فهل تدلني على غيري آیا بل دین د تمالون نه چې هغه صحیح دین نه چې هغه کې د رب العالمین لعنت نه چې هغه کې د رب العالمین غضب نه هغه وتوي ما اعلمه الا ان يكون حنيفا د حنیف دین نه علاوه بل دین ماته نه دی معلوم دا ورته بیا وایي چې حنیف دین څه ته ویل کیږي هماغه جواب کوي کم جواب چې یهودي ملا کړی و چې دا د ابراهیم علیه الصلات وسلام دین دی هغه نه یهودي و نه نصراني او صرف د رب العالمین بندگی کوله کله چې زید په دې شام کې وګرځېدو او صحیح دین پیدا نکو نو دغه ذهن راووتو او لاسونه پورته کړل رب العالمین ته اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم يا رب العالمين زدا گواهی ورکوما چې زدا ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دین باندې ما اغه ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې نه يهودي و نه نصراني او صرف او صرف ستا بندگی کوله زه هم مغه دین ولایم بل دین بل نظام بل قانون او بل ملت زنه منم دغه من لټون چې یو انسان وکي اغه خامخه حق تر سي دی شي خو چې لټون نکي واضح دلائل پاغی کې سوچ او فکر نه کوي دا ورته رسیدلی وي حجت پاغی باندې قائم شوی وي یو بلوغ الحجت ته او بل فهم الحجت ته بلوغ الحجت چې صرف او صرف دلیل ته ورسیدو نو تا باندې د الله رب العالمین دلیل قائم شو او یو دغه دلیل باندې پویا دا په شریعت کې نه دی مقصود لینذرکم به ومن بلغ دا قران کریم چې چاته ورسیدو د توحید په اړه باندې خبره ورته ورسید او دای واوري ده بس پاغه باندې حجت قائم شو دغه رنگ اسماء رضی الله عنها فرمای دام صحیح بخاری روایت ته رأيت زید ابن عمرو ابن نفیل قائما مسندا ظهره الى الكعبه و امام په جاهلیت کې زید بن عمرو بن نفیل ولی دو چې دا ولاړو او خپل ملای کعبه طرف ته کړی و تکیه وهلی و کعبه ته او ویلی یا معشر قریش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري اي قريشو قسم بالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دین باندې زمانه علا و تاسو کې یو قسم نشتا وكان يحيي الموؤودا يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها مؤونتها دا زيد داس انسانو کله بچ یو کس یو کافر برا لګي دو خپل لور به وجلا د بورتو ویل چې دا موجنا د دې خرچه د دې مصارف د ټول په ما باندې شو فخذها نو دغه جنیب تر واغسته فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها کله بچ دغه جنی غټه شو نو پلاټ ته به ورته وی ویلې کستا خوخه وی دا درواخ لستا لور ده او کته وسم د دینه عاجزي نو ما تر پرې د پالنه د کفالت او د ټول مصارف ته زبرداشت کوم داسې خلکم تیر شوي دي زما عزتمند ورونو اسلام نشته پیغمبر نشته عالم نشته مسلمان نشته نه چیرته کتاب لیدلې دی نه ورته چا بیان کړی دی خو د خپل عقل فهم بصیرت نه کار اخلي او توحید پیژني نه توحید باندې ځان پوهې کول دا د عقل تقاضا ده دا خو د رب العالمین احسان دی چې موږ او تاسو ته انبیاء کرام را لېږلي دي اغه منګه او تاسو ته د توحید خو دنه کی که صرف او صرف پدی باندې خبر رب العالمین منګه او تاسو باندې لازمه کړې وي چې خپل عقل نه به معلومه وي بیا به څومره سخت و ځکه منګه وس نن سبا د نبی علی صلوات و سلام سنت موجودګی به وجود د الله رب العالمین د کتاب د آیتونو به وجود وس هم څومره ډیر په شرکونو کې خلق واقع دي نو دغه زید بن عمر بن نفیل دغه د توحید په حالت کې مړ شو د نبی علیه الصلاة والسلام بیا ست تپاتې نشو. نبی علیہ السلام صفت کرے دے یأتی یوم القیامة امتا وحدہ، زید بن عمر بن نفیل بد قیامت پورز باندې براروانی او دا به یو امت په شکل راځي. مستدرک د حاکم کې حسن لی ذاتی سند سره دا حدیث راغلی دی. بل خبره ته دا معلومه شو چې کله یو انسان الله رب العالمین وپیژني، بیا هغه د رب العالمین مخلوق د پاره نرم شي، هغه سره ظلم نه کوي، دا هغه حقونه نه ضایع کوي، دا هغه په اړه باندې د رب العالمین نه ویریږي. ته زید رضی الله عنه ته وګورئ، توحید پیجندلیو، مشرکانو ته ویل چې دا لورګان موجنې، د دې مصارف زدر کومه، د دې پالنه ز کومه، ماته راکې. دا ولی دا د توحید اثر او د توحید برکتو. خلاصه د خبرې دا شو، دا بحث موږ شروع کړو چې نبی علی صلاتو والسلام د نبوت نه مخکې هم د قریش په شان شرکونه نه کول، بلکې په خپل سلیم فطرت باندې پاتیو. رازو دی خبری تا د نبی علیه صلات و سلام د نبوت په اړه باندې زیری او بشارات چې مخکې نه دغه نبوت د پاره رب العالمین څنګه زمینه سازی کړی و. نو د نبی علیه السلام رسالت په اړه باندې پیشنګویانې په تورات کې مشته، په انجیل کې مشته، چې نن سبا اکثره تورات او انجیل نسخې محرفې دي، خو بیا هم په بعضې نسخو کې دا خبرې شته. خو اختصارا موږ د هغه بحث نه تیریږو. صحیح سند سره چې کوم آثار نقل دي، لکه سلمان فارسی رضی الله عنه ته خپل استاد او خپل عالم او خپل شیخ دا ویلی وو، کله چې هغه په عموریه علاقې کې وو، هغه خپل فرمای: ثم نزل به امر الله، بیا زما په دې استاد باندې، زما په دې عالم باندې او په دغه نیک انسان باندې د الله رب العالمین امر، قضا او قدر راغې. مرګ ورته راغې، نو ما ورته ویلې چې اے استاذه، زه خو اول فلانی عالم سره وم، هغې راته بیا دا بل وښودو، بیا په هغې باندې مرګ راغې، بیا دې بل خوا ته راغلمه، بیا په هغه باندې مرګ راغې، بیا هغه راته ته وښودې، دا دې نن په تا باندې مرګ راغې. ته اوس ما ته څه وصیت کې، زما څنګه خیرخواهي کې، زه چا خوا ته لاړ شم، دا توحید د چا نه زده کړم، دا دین باندې څنګه پوه شم، اصلي او آسماني دین څنګه پیدا کړم؟ نو هغه عالم ورته دا خبره کوي: اي بني، والله ما اعلمه اصبح على ما كنا عليه احد من الناس امرك ان تاتيه، ولكنه قد اضلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم. اي زما بچيا، ولا ما تداس نور سوک ندی معلوم چاغه پدغه صحیح دین باندي پاتي وي، چزتا ته امر وکما چاغه خواته لاړ شا. خو دومره خبره ده چې د اغه اخري نبي دراوتلو وخت نږدې شوی دی، چې هغه به د ابراهیم علیه الصلات والسلام په دین باندې وي. یخرج بارض العرب مهاجرا الى ارض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه بين كتفيه خاتم النبوه فان استطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل. دغه نبی به د عربانو په ځمکه کې راوځي، داسې ځمکې ته به هجرت کوي چې هلته به د قجوري ونی زیاتی وی، او دغه کله دغه علاقه دا به د دوه لوی لوی ګټو تر منځ وی، دوه غرونو تر منځ وی، داسې نخې لري چې هغه پټی نه دی، هدیه به خوري، صدقه به نه خوري، د ولو منځ کې د نبوت مهر او ټاپه ده. کستا وس کیږي، نو دغه د عربانو علاقه اوس مکه ته ځان ورسوا. مسند احمد په حسن سند سره دا روایت ذکر کړی دی. نو ګوره، دین دا خبره ثابته شوه چې اغه نصارا چې هغه په اصل دین باندې پاتیو، هغه د نبی علی صلاتو والسلام راتګ ته منتظرو، دا زیری ورکول، خپل کشرانو ته دا توصیه کولې، دا وصیتونه ورته کول چې عربانو زمکه ته ځان ورسوي، الته اخري نبی را وتون کېده. دا غرنګ الله رب العالمین د يهودو په اړه باندې فرمای: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دا يهوديان اغه خلق دي، کله چې دیت داسې کتاب راغی د رب العالمین د خوانه چې اغه د دیت تورات تصدیق کو، او داسې شریعت او داسې نبی او داسې دین چې دی به داغه په اړه باندې پښتنه به کولی، خبر به ورکو د دې په اړه باندې، دعاګانې به کولې چې رب العالمین دغه آخري نبی داره مبعوث کی. خو کله چې دغه کتاب راغی، کله چې دغه نبی مبعوث شو، نو دوی پې کفر وکړو. نو رب العالمین داسې خلکو باندې لعنت ویلی دی. دریم ثبوت په دې باندې حدیث ته هرقل دی، بخاری مسلم راوړی دی. ابو سفیان نه چې کله هرقل ته پوسونه کوي نو بیا ورته دا خبره کوي، وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم، ما ته دا پته و چې اخري نبی راوتونکی دی، خو زما دا فکر نو چې دا و په تاسو کې راوځي. نو دغه هرقل هم خپو یو، خو ظالم د اقتدار په مینه کې دومره ډوبو چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړو. وروسته به واقعا راشي انشاءالله. دغه رنګه نور ډیر زیات بشارتونه او زیری و چې پخوانی امتونو خلکو به د نبی علیه صلات وسلام په اړه باندې ورکول. اوس راځو دې خبرې ته چې د نبی علیه صلات وسلام نبوت نه مخکې داسې کوم نښې لیدلې وې، داسې کوم خارق العادت کارونه لیدلي وو، د عادت خلاف کومې پیښې نبی علیه صلات وسلام سره شوي وې چې هغه د نبوت دپاره مقدمه وه. د علماو په اصطلاح کې هغې ته ارحاصات النبوه ویل کېږي، چې کوم د راتلونکي انقلاب و دې ته نبی علیه صلات وسلام ذهنن اماده کوو. داسې کومې نښې وې؟ ځکه که چېرته یو ځل نه په دغه انسان کې تغییر راشي نو دغه انسان خپل هم حیرانیږي چې دا څنګه کیسه ده. د ځمکې او اسمانونو مالک الله رب العالمین د اسمان نه ما ته دومره عظیم الشان او معزز ملک رالیږي او زه د پیغمبر شم، نو دې وجنه الله رب العالمین محمد رسول الله علیه صلات وسلام بلدوو. اول نخه دا وه چې نبی علیه صلات وسلام ته به یو کاڼي سلام کوو. مسلم روایت دی، جابر بن سمره رضی الله عنه فرمای نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دی، اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لاعرفه الان. وما توسم اغه کانه معلوم دی چې په مکه کې او زما د بعثت نه زما د نبوت نه مخکې ما باندې سلام اچو. نور نوعیت دغه سلام مونږ ته نه دی معلوم چې څنګه سلام بیا اچو، ځکه الله رب العالمین فرمای و ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. دا هر شی د الله رب العالمین پاکی بیانې، تسبیح بیانې، د رب العالمین بندگی کوي. کدا ګټه ده، کدا ونه ده، کدا بوټی ده، کدا ځمکه ده، کدا اسمان ده، کدا سپوږمۍ ده، کدا لمر ده، خو تاسو د دې په تسبیح باندې، د دې په عبادت باندې نه پوهیږي. او نبی علیه الصلاه والسلام نور تفصیل نه دی کړی چې څنګه سلام به پاغه باندې اچو. او هر چی د غر سلام اچول دی په نبی علیه الصلاه والسلام باندې یا د ونو سلامونه دي، نو دا صحیح نه دی ثابت. لکه په ترمیزی کې راځي، فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. علي رضي الله عنه فرمای چې نبی علیه الصلاه والسلام سره وتم، داس یو غر نو، داس یو ون نو چې نبی علیه الصلاه والسلام باندې سلام نه چولې. نو دغه روایت ضعیف دی. په دې کې عباد بن ابي يزيد راوي مجهول دی، او ولید بن عبد الله بن ابي ثور دا ضعیف راوي دی. او هر چې د کانی والا حدیث ته نو دا په صحیح مسلم کې راغلی دی. د ارحاصات النبوت د قابلین دویم کار هغه دا و چې نبی علیه الصلاه والسلام به رښتینی خوبونه لیدل. عائشه رضی الله عنها فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نبي عليه الصلاة والسلام تشكل وحي شروع كدلا، نو اول كار اغداو چه نبي عليه السلام با رشتين خوبون لدل، نيك نيك خوبون و خشتا خشتا خوبون بلدل. دشبه با يو خوب ولدو اغبا دورز خامخ رشتيا كدو. دا خو خوب زمنګ استادو په شریعت کې مبشرات دي، زیر ورکې انسان ته، خصوصا کم انسان چې رښتیا خبرې ډېری کوي، کم انسان چې فضولی خبرې ډېری نه کوي، ساکت پاتې کیږي، اکثر دروغ نه وي، خپل جبه غلط نه استعمالوي. نو دغه رنګ صادق خلک اکثر رښتینی خوبونه ګوري. نو دا د نبوت دویمه نښه وه چې الله رب العالمین د وحید رالیږلو څخه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورښودلې وه، او د نبوت د پاره زمينه سازي و. نننه درس په پدې ځ باندې پای ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکي درس کې به نور خبره ذکر کو، او بیا به دا ذکر کو چې نبی علی صلاتو سلام باندې وحي څنګه راغله، جبريل علی صلاتو سلام څنګه راغې، او څنګه نبی علی صلاتو سلام د نبوت په مرتبه باندې فائز شو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علی صلاتو سلام په نقش قدم باندې روان کی. امين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.